à santé, eh, à santé, à santé, eh, à santé. Watoto wangu na bibi yangu, mimi uwa wacha wakila laranja. Bahati wakila sukuma za kuchemusha. Chai ni kavu bila maziwa. Kuo hawana, shule hawaendi. Rafiki kweri, wewe ni mwema. Umenishauri washa pombe. Asante, eh, asante, asante, eh, asante. Mwenye rafiki, rafiki mwema. Umenishauri kuacha pombe ili niweze kujenga kwangu. Asante, eh, asante, eh, asante, eh, asante. Anatafuta kwenye vituo vya polisi, akifikiria kwamba nimeshikwa. Mume nimepotea na lala Karumaindo. Ewe rafiki, kweli umenisaidia. Nimesikia mashauri yako. Pombe ni mbaya, mimi naiwacha. Wacha kabisa. Haki ya Mungu sitaonja tena. Asante. Asante, asante, eh, asante. Mwenye rafiki, rafiki mwema. Umenishauri kuacha pombe ili niweze kujenga kwangu. Asante, eh, asante, eh, asante, eh, asante. Mama. asante, yeah.